4 uur. Susanne Bosman. Goedemiddag. Wuiven, linten doorknippen en mond houden. Als het aan Pieter Omtzigt en Geert Wilders ligt, moeten leden van het Koninklijk Huis zich alleen met ceremoniële taken bezighouden. Zodra het inhoudelijk wordt, wordt het politiek lastig, vinden zij. Gaat het wringen tussen de prille coalitie en het Koninklijk Huis? Straks in één vandaag. Nu aanhoudingen in België in verband met de voorbereiding van een aanslag. In het NOS Journaal. Eerste klop. In België zijn 7 mensen opgepakt die mogelijk een aanslag wilden plegen. Ze worden verdacht van deelname aan een terroristische groep, financiering van terrorisme en het voorbereiden van een aanslag. Volgens het parket had de groep nog geen specifiek doelwit op het oog. Vanwege het terreuronderzoek viel de Belgische politie door het hele land 14 huizen binnen. Het gebeurde onder meer in Antwerpen, Luik en Gent. Er ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties door drugslabs in woonwijken, zegt de politie in de Telegraaf. Drugslabs zijn niet alleen meer in de buitengebieden te vinden, zegt de politie. Wat we zien is dat we vroeger vaak dit soort locaties aantroffen in garageboxen of op industrieterreinen, met name in Brabant en omgeving. We zien het nu naar de rest van het land verplaatsen, dus het gaat naar het oosten, het gaat naar het noorden, maar we zien het ook in de Randstad. En we zien dat een aantal van die locaties gewoon in woonwijken worden gepositioneerd, met alle risico's voor de omwonenden die daar wonen. Uit cijfers van de nationale politie blijkt dat in de eerste helft van dit jaar 10 doden en 5 gewonden zijn gevallen door ontploffingen en branden bij die drugslabs. Begin vorige maand is een politiemedewerkster van 41 uit Gorkum opgepakt omdat ze een moord zou voorbereiden op haar ex-partner. Die aanhouding is vandaag pas bekendgemaakt. Het kon eerder nog niet vanwege het onderzoek. In Manchester hebben honderden mensen gisteravond gedemonstreerd tegen politiegeweld. Aanleiding daarvoor is een video van een hardhandige arrestatie op de luchthaven van Manchester. Daarop is te zien dat een agent een verdachte die op de grond ligt tasert en op zijn hoofd schopt en slaat. De Nederlandse handbalsters hebben de eerste wedstrijd op de Olympische Spelen gewonnen van Angola. Het werd 34-31. Een zondag wacht topfavoriet Frankrijk. Universal Music is vanmorgen ruim een kwart van zijn beurswaarde verloren. De beleggers reageerden op de nieuwe kwartaalcijfers die het platenlabel van artiesten als Taylor Swift en Billie Eilish gisteravond naar buiten bracht, zegt Ruben Ech van de economieredactie. Er zijn zorgen over het belangrijkste verdienmodel van het muziekbedrijf, en dat is dus die streaming. Je zag dat de inkomsten uit het streamen van liedjes en videoclips, en dan hebben we het over platforms zoals Spotify en YouTube, met bijna 4% kromp. En tegelijkertijd bleef de groei van abonnementen met 6,9% achter bij waar analisten op hadden gerekend. En die hadden toch gedacht aan zo ongeveer 11%. Gisteren was de beurswaarde van Universal Music nog ongeveer 52 miljard euro. Daar is nu een kleine 39 miljard van over. Kortom, er is zo ongeveer zo'n 13 miljard euro in rook opgegaan. Daar moet ik er wel bij zeggen. Universal had dit jaar nog ruzie met TikTok. Alle muziek trok Universal van het platform af omdat er niet goed werd betaald voor de muziek. In mei is er een nieuwe deal gesloten. Het kan zomaar weer eens zijn dat de tweede helft van dit jaar er weer prachtig uitziet met streaming, en dat beleggers die nu hun aandelen hebben verkocht misschien dan wel een beetje spijt hebben. De man die wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurman in Stamperschat in Brabant blijft langer vastzitten. 2 weken geleden schoot de man van 55 zijn buurman van 25 dood. En over het mogelijk motief gaan verschillende verhalen rond. Al snel verschenen er berichten over een slepende ruzie over parkeerplaatsen tussen de verdachte en het slachtoffer. Maar ook verhalen waarin mensen zich afvragen of de verdachte een racistisch motief had. Het OM wil niets over het mogelijke motief zeggen. Het weer, er trekken veel sluierwolken over. Soms is er wat zon, het is 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht buien, soms met onweer. Morgen trekken de buien in de loop van de dag weg. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dankjewel. Voor het verkeer is bij de ANWB Edwin Gerritsen. Dag Edwin. Dag Suzanne. Ik zat 100 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden op de A10 Noord. Er staan files op de A5 hoofdorp richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring. 20 minuten oponthoud. A9 Diemen richting Alkmaar voor Aalsmeer 10 minuten. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Velsen 20 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag is de vertraging een half uur. Coop heeft nu heel veel aanbiedingen voor de helft van de prijs. Zoals deze week Prinses tonijnstukken, salades of makreel, diverse blikken voor de helft. En plus Klaverland 48 plus kaasstukken, ook voor de helft. Ga dus snel naar Coop of coop.nl. Jongeren uit kwetsbare situaties dreigen na hun 18e dakloos te worden. Help hen tijdelijk aan een kamer. Krijg een huisgenoot voor even en een ervaring voor het leven. Ga naar kamersmetaandacht.nl. Boek nu alvast voor 2025 een Holland-Amerika-lijn Noord-Europa-cruise en profiteer van veel vroegboekvoordeel. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Een onvoldoende voor rekenen? Het vermindert de kans van uw kind op een succesvolle toekomst. Het Nederlands Mathematisch Instituut leert uw kind in 12 weken foutloos rekenen. Gun het uw kind. Ga naar foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. Afro Tros. Online kledingwinkels zoals het Chinese Shein die groeien als kool, maar bedrijven die textiel recyclen zijn hier niet blij mee. Veel kleding is van zulke slechte kwaliteit dat het niet te recyclen is. En dus blijven er loodsen vol vodden over. Lammert, feit of fictie, we duiken de Zuid-Europese keuken in. Ja, je weet, we checken hier alles. Zelfs B&B vol liefde. Want daarin, daarin vertelt een deelnemer namelijk trots dat cannelloni een Spaans gerecht is. Maar daar zijn twijfels over. Eerst naar het Koninklijk Huis. Suzanne Bosman. Eén vandaag. Koningin Maxima die dingen vindt van de digitale euro en prinses Laurentien die botst met het kabinet over de afwikkeling van de toeslagenaffaire. Pieter Omtzigt vindt het maar niks. In een interview met Elsevier zei hij: het is tijd dat we regelen dat leden van het Koninklijk Huis geen dingen meer doen naast hun eigenlijke ceremoniële werk. Geert Wilders reageert meteen op X, wil zo snel mogelijk regelen dat het Koningshuis alleen nog maar ceremoniële taken heeft. Historicus en journalist Cox Donders is hier. Welkom, fijn dat je er bent. En contact ook met politiek verslaggever Marloes Lemson. Dag Marloes. Goedemiddag. Want Marloes, hoe moeten we dit nou zien? Gaat de nieuwe coalitie nu de strijd aan met het Koninklijk Huis? Nou, dat lijkt wel zo als je het op het eerste gezicht leest. Maar het is wel wat aangedikt allemaal, moet ik wel zeggen. Ik belde NSC vanochtend, de Partij van Omtzigt. Om te vragen van, oké, maar wat wil je dan precies veranderen? Wil je ook echt de wet wijzigen bijvoorbeeld? En na lang doorvragen kwam daar het antwoord. En dat was eigenlijk, we willen vooralsnog niks veranderen. De bedoeling van Omtzigt is eigenlijk om vooral te laten zien dat het schuurt. Dat als leden van het Koninklijk Huis dingen doen die raken aan de politiek. En de premier draagt haar verantwoordelijkheid voor dat daar ongemak zit. Dat dat niet altijd zo lekker loopt. En hij vindt eigenlijk dat Rutte daar te veel ruimte voor heeft gegeven. En hij hoopt dat als hij dit signaal laat horen, dat dat dan een beetje gaat veranderen. Maar hij wil dus niet de wet echt gaan aanpassen. Nee, maar hij steekt wel zijn vinger op en hij weet natuurlijk wat zo'n bericht doet, wat zo'n uitspraak doet. Hè. Dus hij wil het in ieder geval aankaarten. Zou er dan iets aan te veranderen zijn aan de situatie zoals die nu is? Nou ja, NSC zegt wel, ze willen het uiteindelijk niet, dat maakt het zo vaag. Ja. Maar ze zeggen eigenlijk in een ideale wereld zou je moeten zeggen, of je doet het een of het ander. Dus je zegt of het koningschap is alleen ceremonieel en je knipt alleen lintjes door en je doet verder niks inhoudelijks. Of je schaft de ministeriële verantwoordelijkheid af, dus dat de premier niet meer verantwoordelijk is voor wat het koningshuis doet. Maar goed, stel je zou dat doen, dat laatste, dus die ministeriële verantwoordelijkheid afschaffen, dan is weer de vraag, als iemand van het koninklijk huis dan een fout maakt, hoe reken je die daar dan op af? Kan dat dan? En democratisch gezien zou dat dan dus niet meer kunnen. Ja, je gaat ook niet zomaar iemand van Oranje 7 afzetten. Dus daarom zei NSC, ja, we willen nu ook niet ingrijpen. We hopen gewoon dat dit signaal iets doet. Mm-hmm. En ja, dat ceremoniële koningschap, dat willen ze nu dus ook niet echt gaan doorzetten. Terwijl er andere partijen zijn die dat al jarenlang wel willen. Denk aan bijvoorbeeld D66, maar ook de PvdA, de SP, ook de PVV. Dus Wilders, die moedigt de Omtzigt vanochtend op X meteen aan. Die dacht, maak doorpakken dan ook maar nu. Meteen werk van, doe dan ook iets. Ja, ja precies. Mm-hmm, maar dat niet. Vooralsnog even, we willen iets aantonen. En verder moet het maar blijven zoals het is. Of zo. Cox Donders, niet voor het eerst dat zo'n discussie gevoerd wordt, toch? Nee, ik zat hier ook een beetje te lachen omdat dit heel bekend klinkt. Weet ook vooral dat het Koningshuis veranderen. Ja, ze staan gewoon in de grondwet. Hè? Dus het is een beetje veranderen gaat niet zomaar. Dan moet je die grondwet gaan aanpassen. En het staat nooit, maar ook echt nooit politiek hoog op de agenda om dat te gaan doen. Er zijn zoveel andere problemen die prioriteit krijgen. Dus het is inderdaad bekend dat dit soort dingen dan geroepen worden. Maar ja, uiteindelijk verandert het toch niks. Het is inderdaad vaker voorgekomen. Er zijn talloze voorbeelden dat. Wat is dan de functie van zoiets roepen? Nou ja, ik denk ook vooral mensen die voor een republiek zijn, bijvoorbeeld. Hè, die natuurlijk een beetje in de kaart spelen. Maar is het ook niet een beetje om de leden van het Koninklijk Huis een beetje in toom te houden met zo'n uitspraak? Omdat die ook al steeds meer ruimte nemen natuurlijk. Dat vroeger Pieter van Vollenhoven, die voorzitter was van toen nog de Onderzoeksraad voor de Veiligheid, die daarmee soms ook in de problemen kwam, omdat hij toch wat kritisch was op de overheid. Nu heb je natuurlijk ook allemaal voorbeelden. Het zou ook een soort signaal naar hun toe kunnen zijn. Ja, dat zou zeker kunnen. En ook op het moment dat leden van het Koninklijk Huis iets doen wat een bepaalde partij niet zint, ja, dan is het natuurlijk ook altijd lekker om zoiets te roepen. En ergens ook een beetje gratuit, want het Koningshuis kan er ook weer niet op reageren. Dus ja, weet je, het is maar net ook hoe voor de politieke partij de vlag erbij hangt. En we weten dat het gaat natuurlijk over Laurentien bijvoorbeeld veel, die zich nu met het toeslagenschandaal bezighoudt. En dat is natuurlijk ook iets waar Pieter Omtzigt zich heel erg mee bezig heeft gehouden. Dus op het moment dat niet lekker loopt samen, ja, dan is het natuurlijk ook wel een beetje in zijn vaarwater. Precies, misschien ook wel. Hè? Maar nu speculeer ik een beetje. Maar het is natuurlijk wel hoe het ook in de geschiedenis vaak gegaan is. Ja, het komt politieke partijen vaak goed uit. Nou, een van de dingen, Marloes, die Omtzigt ook zegt van Rutte heeft veel te veel toegestaan, hè, van de koninklijke familie, van het koninklijk huis. Nou sprak de redactie ook met staatsrechtdeskundige Wim Voermans. En die zegt, ja, de koning en de koningin die zullen altijd wel ruimte zoeken. En het is aan de lenigheid van een premier om daarmee om te gaan. Nou, blijkbaar was dan volgens Omtzigt Rutte een beetje te lenig. Maar hoe moeten we Dick Schoven inschatten? Ja, dat weten we eigenlijk nog niet. Hè? Want we hebben hem nog niet echt op de bok gezien tot nu toe. Maar ja, wat Omtzigt hoopt is dat als je het dan heel concreet maakt, ja, dat Schoof dan als hij dat wekelijkse kopje thee drinkt met Willem-Alexander, dat hij dan misschien zegt van, nou, is het nou wel zo verstandig dat Laurentien zich bezighoudt met de toeslagenaffaire bijvoorbeeld, om te voorkomen dat dat te veel door elkaar gaat lopen. En ik denk ook wel dat ze hopen dat als dit wat meer aandacht krijgt maatschappelijk, dat het Koninklijk Huis die maatschappelijke druk ook een beetje voelt en daar dan misschien iets meer rekening mee gaat houden. Ja, maar zonder dat je dus echt de wet hoeft te wijzigen. Ja, maar je kunt je, Kokstan, dus ook wel voorstellen dat het Koninklijk Huis nu denkt, Oké, we hebben een nieuwe premier, we kijken hoe ver we kunnen gaan. Tuurlijk, dit is voor het eerst dat de koning in dit geval langer, zeg maar, op zijn troon zit, zeggen we figuurlijk en letterlijk, maar dan de premier. Dat was natuurlijk andersom, hè? Want Rutte was er langer dan Willem-Alexander. Precies, toen was de koning misschien een beetje onder de indruk en nu zal Schoof denken van, oeh. Ja, ik zou heel graag een fly on the wall willen zijn bij die kopjes thee op maandag. Je bent niet de enige, er wordt heel druk om te vliegen op de muur. Ja, precies hoe dat dan gaat. Nou zeiden we al van, het is niet een nieuwe discussie aan zich. Wat zijn nou voorbeelden waarvan je zegt van, ja, daar kwam nou echt die ministeriële verantwoordelijkheid echt van pas? Of in ieder geval werd dat een ding? Ja, er zijn er echt wel meerdere. Maar ik denk dat de Greet Hofmans affaire is bijvoorbeeld wel een hele bekende. Hè, eind jaren 40, halverwege jaren 50 ongeveer. Greet Hofmans die hield zich heel erg bezig met de ziekte van prinses Christina, toen nog prinses Marijke, dochter van Juliane en Bernard. En die Greet Hofmans die bleek wel heel veel vingers in de pap eigenlijk te hebben bij Juliana. En daar is toen echt een commissie ingericht om dus te gaan kijken van, ja, god, wat moeten we hiermee? Want dit brengt misschien wel de monarchie en daarmee de Juliana stabiliteit. Geen uitspraak over de wereldvrede doen. Precies. Ook, precies. En toen is ook echt besloten door die commissie van, ja, die vrouw moet gewoon uit de hofhouding van Juliana verwijderd worden. En dat is toen ook gebeurd. Dus als je het echt heel theatraal en dramatisch wil maken, kun je zeggen dat het ook wel een keer gewoon de monarchie misschien wel gered heeft op dat moment. Maar dat is een heel bekend voorbeeld. Natuurlijk bemoeit de politiek zich ook, hè, bijvoorbeeld met huwelijken, om maar wat te noemen. Heb natuurlijk Willem-Alexander en Maxima ook mee gemaakt dat Wim Kok ook regelmatig het torrentje uit moest komen om daar wat over te zeggen. En ja, eigenlijk iedere keer als er wel een schandaal of schandaaltje is, ja, dan komt dit vraagstuk ook gewoon weer op tafel. Maar het is wel heel lastig natuurlijk. Het is een soort spagaat dat de ministeriële verantwoordelijkheid ook geldt voor persoonlijke zaken inderdaad, zoals het uitnodigen van je vader voor je huwelijk. Zeker. Dat voelt wel een beetje ongemakkelijk, dat de politiek zich daarmee bemoeit. Nou, en dat is ook iets waar Rutte zich meer mee bezig hield. Die zat ook echt heel erg van, hoe ver moet die ministeriële verantwoordelijkheid dan gaan? Want dat die er is, kunnen we heel goed verantwoorden. En is denk ik ook heel belangrijk voor de democratie en de stabiliteit in het land. Maar ja, tot hoever dat moet gaan, dat is misschien wel iets waar je naar kan gaan kijken, zonder dat er veel wettelijk veranderd hoeft te worden. Ja, even over wat nou de aanleiding was voor ook dat wij hier nu over zitten te praten. Die uitspraken van Pieter Omtzigt, Lammert. Omtzigt die vindt onder meer dus dat koningin Maxima en prinses Laurentien zich te veel bemoeien met inhoudelijk beleid. Maar waar ging dat nou precies om? Ja, koningin Maxima zit zich voor voor de VN in voor microkredieten. Houdt zich ook bezig met de digitale euro. En het ministerie van Financiën heeft haar vorig jaar gevraagd of ze alsjeblieft een beetje kon minderen met die uitspraak over die digitale euro. En prinses Laurentien die is met haar stichting Gelijkwaardig Herstel inderdaad betrokken bij de afwikkeling van de toeslagenaffaire. En begin dit jaar kreeg zij een conflict met het ministerie van Financiën. De komende dagen en weken zullen onrustig blijven. Maar we zijn in goed gesprek met het ministerie en we hebben er vertrouwen in dat we kunnen gaan opschalen van deze herstelroute. Ja, dat is dan prinses Laurentina Cox-Donders. Misschien wringt het ook wel per definitie. Hè? Een lid van het Koninklijk Huis gaat in onderhandeling, in dit geval met het ministerie van Financiën. Het zijn ambitieuze mensen, maar ze zijn ook veroordeeld tot die rol dat ze eigenlijk niks mogen doen. En dat is lastig. Ja, dat zul je altijd hebben. Dat snap ik. Ja. En zeker, het lijkt me ook hoe verder weg van de troon, hoe lastiger dat ook voelt. Ik probeer altijd neutraal te blijven en dit soort dingen. Maar ik had het zelfs ook wel een beetje bij Laurentien. Dat voelt op een bepaalde manier toch verder weg dan wanneer Maxima bijvoorbeeld zoiets doet. Ja, en je vraagt je ook af. Ze is wel lid van het Koninklijk Huis. Niet alleen de koninklijke familie, maar toch ook die kleine groep daarbinnen wat het Koninklijk Huis vormt. Precies, ja, dat zijn de koning en koningin, hun drie dochters. Dan zijn nog Margriet en Van Vollenhoven met dus Beatrix en dus Constantijn en Laurentien. En ja, dat zijn dus inderdaad de mensen waar ministeriële verantwoordelijkheid voor genomen wordt. Wel in mindere mate dan voor de koning, hoor. Die geniet nog meer, privileges, moeten we het zo noemen. Of in ieder geval onschendbaarheid. Of beperkingen. Het is maar net hoe je het ziet. Ja, ze zijn er allebei. Ja. Hoe gaat dat nou verder, Marloes, in de Tweede Kamer? Hè? Je zei al, Omtzigt bedoelde er niet zo heel veel mee. Maar andere partijen pikken dit wel op. Verwacht jij meer nieuws daarover de komende tijd? Nou, niet echt op korte termijn, hoor. Je merkt dat partijen die hier altijd al voor zijn, voor zo'n ceremonieel koningschap, dat die zeggen van nou, kom maar door dan bij de volgende begroting over het Koninklijk Huis. Dan willen we die voorstellen wel eens zien van NSC. Maar goed, dat duurt nog echt wel een tijd. En het enige waar ik wel echt benieuwd naar ben of dat een verschil gaat maken, is dat Rutte was natuurlijk van de VVD. En het zou kunnen dat de VVD dacht van nou, wij willen het als partij niet echt op ons geweten hebben dat wij dat koningschap nou zo veranderen. Dat is ook een beetje lullig voor ze. Terwijl Schoof is natuurlijk partijloos. Dus misschien vinden deze partijen het wel heel makkelijk als een partijloze premier dit even gaat proberen te regelen. Maar goed, dat gaan we zien of dat ook echt een verschil gaat maken. Ja, maar voorlopig blijft het bij tijd en wijle weer een onderwerp van discussie. Dank Cox-Donders dat je het wilde komen uitleggen hier. En dank ook voor de duiding vanuit Den Haag, Marloes Lemsom. Zometeen horen we onze verslaggever vanaf Texel. De Wadden, ja, die zijn heerlijk. En de bewoners die willen de mooie natuur daar best delen met anderen. Maar niet allemaal tegelijk. Voor het verkeer naar Edwin Gerritsen. Er zat 90 kilometer file. De meeste vertraging is er rond Amsterdam door de wegwerkzaamheden op de A10 Noord. De langste file staat op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid en West richting Zaanstad. De vertraging is ruim een half uur. Dan een ongeluk op de A15 Europoort richting Rotterdam. De Thomassentunnel is daardoor dicht. Of één rijstrook is daar maar open. De vertraging is een half uur. Eén vandaag. Lammert, ophef, wat is dat in het Fries? Drokte. Oké, want er is drokte. Een grote drokte. Ja, behoorlijk. Over Maarten van Rossum. Ja, want die heeft weer eens mensen tegen zich in het harnas gejaagd. In het tv-programma De Slimste Mens zei hij van de week dit over de Friezen. Maar ik vind dat Friese nationalisme wel schromelijk overdreven. Dat doen ze ook. Ze doen ook net of er een soort samenhangende Friese taal is. Die is er helemaal niet. Je hebt namelijk drie varianten. Je hebt Stadsfries, dat is gewoon Nederlands met Friese woorden erin. En dan heb je nog twee Friese dialecten die eigenlijk nogal wat van elkaar verschillen. Maar dat er dus één taal is en dat zij een soort van aparte natie vormen, dat vind ik eerlijk gezegd kinderachtige flauwekul. Ja, kinderachtige flauwekul, Lammert, dat Fries. Nou, dat is toch echt wel de grootste mogelijke onzin die ik in tijden heb gehoord. Dus ja. Fries is wel degelijk een taal, zegt natuurlijk ook hoogleraar Friese taal en cultuur Arjen Versloot van de Rijksuniversiteit in Groningen. De tweede rijkstaal wordt door zo'n 425.000 mensen gesproken en ook op scholen onderwezen. Zo kreeg zelfs ik als klein jongetje op de basisschool in Buitenpost Friese les van juf Annie Bergsma. En ze is inmiddels 85, maar zoals we in het Fries zeggen, nog goed bij de tiert. Dus ik belde haar even om te kijken of ik haar wat vragen kan stellen over het Fries. En haar eerste vraag is dan natuurlijk deze. Hallo. Hey, Lammert, ja. Ja, dat kinderen van in het Fries Vast wel, maar nu toch even in het Nederlands. Of je moet het allemaal gaan vertalen, nee, maar ik vind het ook prima, hoor. Nee, we gaan het in het Nederlands doen. Alhoewel het net zo ongemakkelijk voelt als dat ik nu met jou in het Engels zou moeten praten. Maar goed, de Friese taal is voor ons Friese inderdaad erg belangrijk, zegt juf Bergsma, die dit dus jarenlang op de basisschool aan kinderen heeft geleerd. Het Friese is de taal van het hart. En dat is elke taal is het zo. Daarom is het ook vreselijk belangrijk. En er zijn een heleboel kinderen die dat nog weten, dat ik dat toen gaf. En dat blijft hem bij, ja. Maar het punt dat Maarten van Rossum probeert te maken is dat er is niet zoiets als één Friese taal, want het zijn allemaal verschillende dialecten. Nou, daar moet je bij juf Bergsma dus niet mee aankomen. Dat is onzin, want er is wel één grote Friese cultuur, maar taal verschilt onderling per streek. Maar daarom blijft het nog wel een taal. Het is, heb je in Gaasterland is het anders en op de klei is het anders, in de wouden is het anders. De Prussen praten elke een eigen taal, maar daarom is het wel Fries. Nou, wij hebben het wel vaker hier over de Friese taal. Jij draagt dat vaak aan, want het is de taal van jouw hart, Rammert. Ja. Gebeurt er genoeg om de Friese taal levend te houden? Nou, niet genoeg als je de uitspraken van Van Rossum zo hoort. Terwijl er midden vorige eeuw toch echt een gewelddadige taalopstand is geweest. Kneppelvreet, waarna het Fries officieel de Tweede Rijkstaal werd. Maar dat er nu minder om gestreden wordt, dat komt toch ook een beetje door de Friese zelf, zegt juf Bergsma. Zodra er tegenstand komt tegen het Fries, dan komen de Friesen in het geweer. Maar dat heb je met Kneppelvreet wel gezien. Toen was het opeens. Nou, toen was het niet best. Toen kwamen de Friesen in het geweer. Maar als Van Maarten van Rossum dat zo zegt, dan kan de Friesen niks schelen. Want ach, die man die beweert wel vaker wat. Ja, Friese nuchterheid, geloof ik, ja, toch? Ja, maar ik vroeg haar toch nog even wat ze tegen Maarten van Rossum zou willen zeggen. Stel nu dat hij luistert. Dat ik niet begrijp waarom hij dit zegt. Want het heeft helemaal geen zin. Nee. En het heeft totaal ook geen invloed op de Friezen. Een Fries is een Fries. En dat is genoeg. En dan kan hij wel van alles vinden. Maar ik vind het helemaal niet relevant. Nee. She doesn't really like attention. Yeah, she... rather stay at home. She doesn't really like affection, so eyes her head on my lap when we're watching a show. And I'm laughing too hard when she's cracking bad jokes, and I find myself going wherever she goes. To tell her, yeah, is it too much? What if she doesn't wanna be together? Scared I'll lose her and scared I'll mess everything up. Will we still be the same? Did I damage your trust? Can I even be friends if you're breaking my heart? And I'm falling over and over again. I'm out of my head, no regrets. It got me thinking, it kinda makes sense. Sarah en Best Friend. Terwijl half Nederland met vakantie is en steden in het buitenland met name zuchten onder de enorme hoeveelheden toeristen, kijken we deze week hoe het met die druk van het toerisme is in Nederland. Op de natuur dan met name. Verslaggever Joris Kreugel is vandaag op pad met boswachter Thomas van der Es op Texel. Het is echt verbluffend bovenop. Ja, okay, ja. Nou, we gaan de trap op. zo'n beetje het mooiste moment van het jaar om naar de Slufter te gaan. Want ja, die kwelde vegetatie die komt juist midzomer heel erg mooi tot bloei. Dus daar zit heel veel kleur in. Oh, dat heb ik nog nooit gezien dit, zeg. Fantastisch. Ja, dit is te gek, hè? Ja, ik vind de schilderij, wat ook altijd maar weer verandert. En dat komt door die dynamiek die erin zit. Want ja, nu is het een kalme zomerdag. Maar in de winter staat het zeewater soms tegen de zanddijk waar wij nu op staan te klotsen. En ja, dan kan het echt veranderen in een badkuip met zeewater. Want de zee is, denk ik, op hoeveel 100 meter? Ja, dit is toch wel een kilometer of anderhalf voordat je hier bij de zee bent. Het lijkt wel een, ja, een weiland, een beetje onder water en wat paarsig. Ja, dat is lamzoor. En dat is een uniek plantje, want dat kan heel goed in het zout groeien. Dit is zoutwater. Er is een soort voetpad aangelegd. Maar het is nu echt heel rustig. Dynamiek zit ook een beetje in het toerisme en de recreatie op Texel. Het komt een beetje met excessen. En dan in de loop van de ochtend, zeg maar, ja, dan wordt die parkeerplaats bij de trap die wordt goed gevuld. En het, dan wil je kijken, dan wil je dat gebied in. En dat doen ook heel veel mensen. En het is voor mij een beetje gissen over hoeveel mensen dat precies op deze plek gaat. Maar ook daar proberen we nu een beeld van te krijgen. Want we hebben daar een monitoring ook op liggen. Omdat we een beetje gevoel willen krijgen met de aantallen bezoekers van dit soort natuurparels. Maar jullie hebben nog geen enkel idee van om hoeveel mensen het gaat. We weten wel hoeveel mensen er op Texel overnachten. He, dus er komen behoorlijke stroombezoekers naar het eiland toe. En we weten ook dat een heel groot deel van die mensen heel graag om de mooie natuur naar het eiland komt. Maar het betekent ook dat we daar ja, als beheerders, dat bosbeheer, goed mee om willen gaan. Hè? Dat je dus aanbod moet hebben. Want die mensen willen graag wat zien en beleven en meemaken, ook in die natuur. Maar dat je ook goede keuzes moet durven maken voor die natuur. En sommige stukken dus ook ja, zou kunnen afsluiten. Dat zou hier ook kunnen gebeuren. Ja, hier zit een soort van zonering op. We lopen nu in het vrije deel van de Slufter. Wel over het meest comfortabele paadje wat er ligt, maar je mag hier zwerven. Tot op zekere hoogte, want wij hebben ook op sommige plekken touwtjes gezet. In het broedseizoen iets meer touwtjes als buiten het broedseizoen. Omdat we weten dat daar vogels bijvoorbeeld op de grond broeden. Dus wij nemen daar maatregelen voor. En daar houden mensen zich ook aan? Het helpt zeker. Het helpt. Op voorlichting, educatie, een stukje gastheerschap, toezicht en handhaving. Ja, en alles bij elkaar zorgt ervoor dat het aantal overtredingen, dus de regels die we hier hadden afgesproken, zeg maar, dat dat minder wordt. Er komt een huifkar aangereden. Ik denk, nou, zo'n 40 mensen. Wat betekent dat hier voor het gebied? Nou, dat deze mensen ook een hele mooie vorm hebben gevonden om de Slufter te beleven. En ik denk ja, dat het ook goed is als je dit goed faciliteert en aanbiedt. Want ja, je zou maar 40 mensen zwervend langs die slenk hebben gehad. Dan zal het een veel grotere impact hebben gehad als en het verhaal van de ondernemer op de wagen. En deze vorm van compact met een groep op een gestandardiseerde wijze eigenlijk de Slufter in. Goedemorgen, geniet u een beetje? Prachtig, ja, ja, ja. Ik kom voor de eerste maal, ik kom mee in België. Ja, ja, ja. Denkt u er wel eens over na ook van, want het wordt drukker en drukker overal. Dat ziet klopt, u hier ook van, in de natuur even. Ik denk er niet over na, in feite. Ik ben al zo oud geworden, ik vind het wel goed. Ik vind het prachtig, gewoon weg. Dit heb je niet in België? Ja, maar niet zo, nee. En is het dan leuk, want ja, ik denk dat u wel met een mannetje of 40 hier staat? Ja, maar wij kennen allemaal die mensen niet, dat zijn... Ja, maar is dat dan wel leuk om hier dan rond te lopen? Zou je dan niet liever helemaal in de stilte? Want het is nog best wel een kabaal. Je hoort de vogels ja, niet. Ja, maar ja. Ik wil wel nog eens terugkomen. Dat zien we in grote steden, maar ook ja. In de natuur. Steeds meer mensen trekken erin, zeker na de corona. Hoe kijkt u daar tegenaan? Merkt u daar ook iets van? De Belgische kust wordt veel te druk. Maar denkt u er zelf ook wel eens over na, over reizen en het toerisme en wat het allemaal met zich meebrengt? Ik heb daar nog niet over nagedacht, nee. Vindt u het een zorg? Nee. Maar u blijft nu wel voorlopig even lekker reizen? Ja, waarom niet? Ja. Het is zo leuk, hè? Ja, dat is het. Jullie zijn aan het monitoren. Wat willen jullie uiteindelijk? Nou, we willen heel graag een balans tussen natuur en recreatie. Want het zou super zonde zijn als de mooiste natuur die we in Europa hebben niet meer bezoekbaar is voor mensen. Het gaat om meerdere redenen met bijvoorbeeld ook bepaalde broedvogels hier niet goed. Maar wat we wel kunnen doen is ervoor zorgen dat ja, de natuur ook soms een rustplek heeft. Dus dat je dus ja, keuzes maakt om dat publiek te geleiden. En ja, je moet je ook voorstellen dat bijvoorbeeld vooral het strand natuurlijk, in heel Nederland trouwens, ja, toch een onwijs drukke plek is op die paar momenten in het jaar. En dat er eigenlijk geen vierkante centimeter voor de natuur bestemd is. Ja. Om daar rustig te kunnen broeden. Dus ja, dit zijn wel de gebieden waar het moet gebeuren, omdat de natuur zich heeft teruggetrokken in grote, robuuste natuurgebieden. Welke vogel wordt nu echt bedreigd hier op Texel? Denk met name de strandbroeders, dwergsterrens, bombekplevieren. Maar ook. Nooit van gehoord. Nee, ze zijn echt prachtig. Dus, ja? Hè, want als die vogels hier overspoeld raken met hoog zeewater, omdat het springtij is, ja, dat is heel akelig. Maar dat hoort wel een beetje bij buitendijkse natuur. Maar als ze 3 keer van hun nest afgelopen worden door een loslopende hond, ja, dan hadden we daar misschien toch met borden en met afzetting en toezicht, zeg maar, iets meer aan kunnen doen. En zo wil ik maar zeggen, zeg maar, dat, ja, dat deel voelen we ons wel heel verantwoordelijk voor. Want aan de ene kant, zeg maar, willen we het, ja, laten zien, hè, dat die plekken echt heel erg bijzonder zijn. En anderzijds wil je het ook goed beschermen. Ja, op het mooie Texel was onze verslaggever Joris Kreugel. Zometeen, muziekfestivals worden fors duurder en een stuk drukker. Toch blijven de mensen komen. Wat is nou het geheim? Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Kirsten Klomp. Deutsche Bahn gaat de komende 5 jaar zo'n 30.000 banen schrappen. Dat is ruim 1/10 van het hele personeelsbestand. Eerder vanmiddag maakte het Duitse spoorbedrijf al bekend dat het afgelopen half jaar 1,2 miljard euro verlies heeft geleden. 7 mensen in België zijn aangehouden omdat ze een aanslag aan het voorbereiden waren. Volgens de Belgische politie hadden ze nog geen specifiek doelwit. De 7 worden verdacht van deelname aan een terroristische groep en financiering van terrorisme. In Manchester hebben honderden mensen gisteravond gedemonstreerd tegen politiegeweld. Aanleiding daarvoor is een video van een hardhandige arrestatie op de luchthaven van Manchester. Daarop is te zien dat een agent een verdachte die op de grond ligt tasert en op zijn hoofd schopt en slaat. Het politiekorps noemt de beelden schokkend. En nog voor de Olympische Spelen officieel zijn begonnen, is de zwemcoach van Australië al naar huis gestuurd. Hij zei dat hij hoopte dat een Zuid-Koreaanse zwemmer die hij heeft begeleid goud zou winnen op de 400 meter vrije slag. De Australische Zwembond vindt het niet kunnen, omdat er ook gewoon Australische zwemmers meedoen op die afstand. Oké, wat gek. Ja, precies. Toch? Ja, dat is ook niet de Olympische gedachte. Nee, ja, nee, niet. Nee. Okay. Maar goed, Kirsten, dank je wel. Roosmarijn is hier voor het weer. Het is bewolkt en er trekken ook af en toe wat buien over. Dus het is wederom weer zo'n dag dat het niet echt lekker zomerweer is. Kleine uitzondering op die regel, want in Limburg en ook net in het oosten van Gelderland en Overijssel schijnt de zon wel. En daar is het vandaag wel net 25 graden geworden. De meeste regen gaat vannacht vallen vanuit het zuidwesten. Ook veel bewolking. Het is echt een koude nacht, wordt het niet. Zo'n 16 tot 18 graden. Maar het gaat dus wel een groot deel van de nacht behoorlijk stevig doorregenen. En morgenochtend in het oosten, zuidoosten van het land dan nog wel wat regen. Maar al vrij snel in de loop van de ochtend gaat het droog worden. Eerst nog wel redelijk bewolkt, maar in de middag gaat de zon door die bewolking heen breken. Dan wordt het zo'n 20 tot 23 graden. Zaterdag in het zuidoosten heel veel regen. Dat is eigenlijk dan een beetje de laatste dag waarop we veel regen hebben. Want vanaf zondag gaat het droog worden, steeds zonniger. En dinsdag en woensdag lokaal misschien wel 30 graden. Dus dan gaat de zomer echt terugkomen. Oké, dankjewel. Edwin, de files, waar staan ze? En vooral rond Amsterdam. In totaal staat er ruim 100 kilometer. De files rond Amsterdam komt door de werkzaamheden op de A10 Noord. Op de A5 hoofdop richting Amsterdam voor de aansluiting met de ring een 30 minuten vertraging. A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Alsmeer en Knoopert Velsen een 30 minuten. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid en West richting Zaanstad is de vertraging ruim 3 kwartier. Dan nog een file op de A59 Den Bosch richting Zierikzee voor Knoopert Hooipolder een 1 kwartier oponthoud. Eén vandaag. Susanne Bosman. Muziekliefhebbers, liefhebbers van feest, hebben er veel voor over. Lange wachtrijen, hutje-mutje in de hitte om je favoriete artiest te zien. Het is al vaak druk op festivals. En de trend van de laatste jaren is dat festivals steeds meer tickets beschikbaar gaan stellen. Dat kan leiden tot ergernis bij de festivalbezoeker. Zo kreeg het festival Loveland tijdens Koningsdag bijvoorbeeld veel klachten over de drukte. Loveland is daarop een onderzoek gestart. We praten verder over die kaartverkoop met muziekjournalist Jean-Paul Hek. Dag Jean-Paul, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is nou de voornaamste reden dat festivals steeds maar meer kaarten willen verkopen? Ja, dat is natuurlijk per festival verschillend. Hè? Ik bedoel, de kosten van festivals, zeker door de hogere productiekosten van bands en artiesten, ja, dat zorgt ervoor dat de kaartprijs omhoog gaat en dat je ook gewoon meer kaarten moet verkopen, hè, om uit de kosten te komen. Dus het is een soort, ja, vraag- en aanbodverhaal. En je merkt gewoon dat sommige festivals, niet allemaal, hun capaciteit verhogen. Mm-hmm. Ja, want alles wordt duurder, down the rabbit hole, ja. 2 keer zo duur geworden. Worden Lowlands, 93 betaalde je nog 75 gulden. Ja. 10 jaar geleden. Ja, maar dat is ook voor je sportschoenen, hè? Dus wat dat betreft. Ja, oké. Nou ja, het wordt al maar duurder. Dus ze moeten wel. Het organiseren van een festival wordt duurder. Nou, dat vooral. En de concurrentie is groter geworden als je het aantal festivals afzet. Die, hè, je noemt net 1993 afzet tegen wat het aanbod van nu. Is veel groter. Er gaan veel meer jonge mensen naar festivals toe. En je merkt ook dat er ook soms wel een beetje verzadiging is. Want je ziet toch dat een aantal grote festivals de afgelopen seizoen wat meer moeite had om hun kaarten te verkopen. Het is niet overal uitverkocht. Hè. Je hebt Lowlands, Paaspop, dat zijn van die festival Down the Rabbit Hole, die eigenlijk al het volle bak zijn. Maar je zag toch bijvoorbeeld dit jaar Pinkpop had toch wat meer moeite om elke dag uit te verkopen. En nu had u het net over de grotere productiekosten voor artiesten, ja, en bands. Waar bestaan die dan uit? Waarom vragen die meer geld? Ja, ik bedoel, heel het verhaal. Ik speel zelf in een band en wij doen theatertour. En bij ons zijn de productiekosten bijna verdubbeld in 4 jaar tijd. En dan heb je het over een paar duizend euro. Dan moet je nagaan als een grote band als Foo Fighters of Springsteen vanuit Amerika hier komt. De hele crew die meekomt, de rentals, de dingen die ze moeten huren. Alle onkosten zijn gewoon, wat ik begreep, tot 30% verhoogd. En dat moet op een of andere manier moet dat toch, zeg maar, betaald worden. En ja, dat zie je toch ook, denk ik, terug in de ticketprijs. En dan hebben we het nog niet eens over de verhoging, de btw-verhoging die er ook nog aankomt. Ja, dat gaan we ook nog krijgen. Hebben we, Lammert, even gekeken naar de toename van de kaartverkoop op een aantal, dat is los van de prijs, het aantal kaarten bij grote festivals door de jaren heen. Ja, en daar kunnen we toch wel uit concluderen dat het alsmaar inderdaad groter en duurder wordt. Ja. Lowlands heeft in vergelijking met 10 jaar terug 10.000 meer kaarten beschikbaar gesteld. Down the Rabbit Hole was 10 jaar geleden voor het eerst. Toen kwamen er 10.000 bezoekers op af. Dit jaar waren dat bijna 50.000 muziekliefhebbers bijvoorbeeld. Ja, en een van de grotere festivals die we al noemden, Down the Rabbit Hole, onderzoekt dus de mogelijkheden om nog verder uit te breiden. Muziekjournalist Jos Willemsen van FestiLeaks legt uit waarom. De omgeving waar Down the Rabbit Hole plaatsvindt, dat heet de Groene Heuvels, daarvan is de omgevingsvergunning veranderd sinds begin dit jaar. En dat betekent dat het festival in principe mag uitgroeien tot een festival waar 65.000 bezoekers mogen komen. En dat is nog wel een flinke stap van waar ze nu zitten, wat ergens tussen de 45.000 en de 50.000 was afgelopen editie. De eerste reacties op zo'n voornemen om het festival te vergroten zijn natuurlijk vaak negatief. Want mensen hebben op dat soort massale events al snel een gevoel van drukte. Maar daarbij moet ik wel zelf zeggen dat volgens mij gaat het nooit echt om de absolute aantallen die zo'n festival bezoekt. Het gaat om de beleving die je hebt als bezoeker. Of het druk voelt, of er rijen staan voor de wc's, voor de foodtrucks. Of je lang moet wachten voor een optreden. Kijk, als dat allemaal wordt opgelost, is het daadwerkelijke aantal mensen het probleem niet zo. We hebben ook nog even contact gezocht met Mojo, dat is de organisator van het festival. Die willen er nog niks over zeggen, want ja, plannen zijn nog niet helemaal concreet. Jean-Paul Hek, nou stel je vast, mensen ervaren dan een gevoel van drukte, maar ze zoeken het ook op. Hè? De festivalisering, er zijn veel festivals. Mensen vinden het ook heel leuk om naar een festival te gaan, waar het per definitie druk is. Ja, zeker. Maar goed, wat mijn collega net zei, dat klopt natuurlijk wel. Hè? Als Mojo, die daar heel goed in zijn om dit soort schaalvergrotingen op te vangen. Hè? Door een extra podium te creëren, horeca beter uit te breiden, de toiletvoorzieningen. Dan merk je dat als concertbezoeker helemaal niet. Of er nou 50.000 of 65.000 mensen rondlopen. Hè? Maar bijvoorbeeld op Pinkpop dit jaar, als je bijvoorbeeld de vrijdag ging, waar het niet zo druk was, hè, rond de 40.000 bezoekers en je kwam 2 dagen later waar het wel volle bak is, merk je dat meteen. Want dat is 1 groot veld, dus je hebt echt overzicht. Je ziet gewoon en je voelt ook gewoon dat het dan drukker is. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld een Down the Rabbit Hole, een Lowlands, dat zijn een Paaspop, dat zijn toch totaal andere type festivals met meerdere podia. De mensen die daar naartoe gaan, gaan er ook meestal 3 dagen naartoe. Het is een soort totaalbeleving. En dat is toch anders dan dat je bijvoorbeeld 1 dag naar een festival gaat. Ja. Nou, had je het eerder over een gevoel van verzadiging, ook dat er niet alle festivals meer uitverkopen. En je noemde daar Pinkpop bij. Waar ligt dat dan aan? Nou ja, kijk, bij een festival als Lowlands en Down the Rabbit Hole en Paaspop, dat zijn festivals die eigenlijk al vooraf uitverkocht zijn, ongeacht wat de programmering is. Bij Pinkpop is het een ander verhaal. Daar zijn de bezoekers zijn wat traditioneler, vaak ook wat ouder. En die kijken heel gericht van wat de programmering is. Hè. Staat er een groot hoofdact? Staan er een paar grote namen? Hè. Afgelopen jaren had Pinkpop bijvoorbeeld Bruce Springsteen, Paul McCartney, The Stones, Metallica. En dan merk je gewoon dat dan de kaartjes, zeg maar, eruit vliegen. Dit jaar hadden ze eigenlijk met Ed Sheeran nog de allergrootste naam. Dat was ook de best verkochte dag. Maar de andere dagen waar bijvoorbeeld Maneskin in de hoofdact was, werd het toch wel wat moeilijker. Dus de festivalbezoeker verschilt ook. En kijkt, de ene kijkt heel erg, hè, in dit geval Pinkpop of North Sea Jazz, echt wat de programmering is. Terwijl bij de wat moderne festivals het meer om de totaalbeleving gaat. Ja, want dat zijn festivals die zich vanzelf al verkopen. Van, oh, natuurlijk ga ik daarheen, want ik ga daar elk jaar heen. Want het is altijd wel goed en het is altijd wel gezellig. Ja, want het zijn natuurlijk ook de andere omstandigheden. Hè, hoe mooi het terrein is en hoe het op het voetgedeelte is. Maar goed, er is natuurlijk ook, en dat hoor je de laatste tijd ook meer, Jean-Paul, dat er ook geklaagd wordt door bewoners. Dat er wordt gesproken over van, ja, we hebben ook te maken met de druk op de natuur. Vergunningen. Ja, ja, zeker. Ja. Nou ja, goed, dat is natuurlijk de hele maatschappelijke discussie waar die steeds meer wordt aangescherpt. Dus je zal steeds meer, hè, de omgevingsgevoelens zullen steeds meer clashen met de festivalbezoekers en de overlast daarvan. Ja. En dat zal alleen maar groeien. En zeker omdat het natuurlijk, wat ik al net zei, een soort maatschappelijke discussie is geworden. Mm-hmm. Ja, en er is ook concrete druk op de festivals, Lammert. Ja, de festivals die zetten alles op alles om zich te houden aan alle richtlijnen. Bijvoorbeeld als het aankomt op waterverspilling. De NOS ging afgelopen weekend langs bij de Zwarte Cross. Zij maakte ruimte voor een zuivering waarin poep werd omgezet in schone grondstof en de plas vanuit het toilet opgevangen werd in plastic containers. En dat is erg belangrijk, vertelt projectleider duurzaamheid van de Zwarte Cross, Marcus ten Seithof. Dit project is voor ons eigenlijk ontzettend belangrijk om de toekomst van ons festival. We willen er nog zo lang mogelijk doorgaan met Zwarte Cross. Vergunningen zijn uiteraard ontzettend belangrijk. Echt, als we helemaal niks zouden doen, dan komt onze vergunning voor het betreft waterlozing in gevaar per 2027. In gevaar zodanig dat je dan eventueel zou moeten stoppen? Dan zouden we in de problemen kunnen komen in de toekomst. Ja. Ja, Gerry Eickhoff die wrijft het er nog even in, Jean-Paul Hek. Zwarte Cross is niet het enige festival, denk ik, dat zwaard van Damocles voelt. Want straks, hè, ik geloof in 2027, dan moet er vanuit Europa, zeker als het gaat om het water, aan strenge richtlijnen worden voldaan. Dat kan nog wel een risico worden. Ja, goed, dus zullen ze moeten innoveren. Ik bedoel, het Zwarte Cross is mooi dat juist dat festival, hè, wordt toch altijd een beetje gezien als een boerenfestival ergens, hè, in het oosten van Nederland. Maar juist die zijn dus nu al bezig om daar toch handen en voeten aan te geven. En ik denk dat dat voor de andere festivals ook geldt. Hè. Je ziet bijvoorbeeld een festival als Paaspop, die de laatste jaren echt daarmee bezig is met duurzaamheid. Trouwens ook de Mojo-festivals zijn daar al veel meer mee bezig. Lowlands is natuurlijk altijd een beetje de voorloper geweest. Dus ik denk dat dat gewoon onafwendbaar is, dat de festivalorganisatoren daar toch echt mee aan de slag moeten. Ja, dat went op een gegeven moment ook. Hè? Bijvoorbeeld het feit dat je bijna geen plastic bekers meer ziet. Als je die nog eens ergens tegenkomt, dan denk je, huh? Plastic bekers? Ja. Klopt. Wat is dat nou weer? Zeg maar, wat is nou, een beetje een algemene vraag, maar wat is de magie van het festival? Ja, dat is mooi. Kijk, het perfecte festival al, zeg maar, bestaat niet. Dat is natuurlijk, vroeger had je het traditionele festival. Je had een grote wei, je zette wat foodtrucks omheen, wat kraampjes. Je hebt 2 of 3 podia, hè, 50.000 mannen en huppakee. En dat is veranderd. Het is een soort pluriformiteit geworden. Elk festival heeft zijn eigen DNA. Dat maakt het ook mooi. He, maar ja, dat betekent ook dat er voor de bezoeker veel meer keuze is. En die totaalbeleving om 3 dagen lang naar een festival te gaan, dat is iets ook steeds meer. Dat is ook een bijvoorbeeld, ik weet wel dat ik in de jaren 80 naar Pinkpop ging, dan was het 70% mannen. He, of en jongens. En dat is ook totaal veranderd. He, je ziet echt gewoon dat een 50-50 verhaal is geworden. En dat is, vind ik, ook een hele mooie ontwikkeling van de laatste 15, 20 jaar. Ja, vrouwen genoeg bij de festivals tegenwoordig. En waar is de band van Jean-Paul Hek? Op welk festival is die te zien binnenkort? Nou, we hebben Paaspop gedaan en wij gaan het theater in het najaar. Ah, okay. Dus, heel goed. Op te zoeken. Dankjewel voor je toelichting, Jean-Paul Hek. Muziekjournalist was dat. Feit of fictie? Serieuze zaken, Lammert, want het gaat over een smakelijke verwarring. Ja, ben je een trouwe kijker van BNB Vol Liefde? Zeker. Ja? Velen met mij. Ja, zeker. Velen 2 miljoen Nederlanders die kijken. Kunnen trouw. Zich niet irren. Ja. En afgelopen maandag werd een nieuwe BNB-eigenaar geïntroduceerd, Albert. En Albert heeft al 25 jaar een hotel in Spanje, in de regio Catalonië. En toen zijn eerste liefdeskandidaat, Marijke, was gearriveerd, zaten ze s'avonds lekker aan het diner. Het hoofdgerecht werd uitgeserveerd. En toen zei Albert dit. Dus cannelloni, denk ik Italiaans, maar dit is Spaanse uitvindingen. Met name Catalonië eet ze cannelloni. Ja, het is zo pasta, maar het is wel Spaans. Ja, ik wist niet wat ik hoorde, maar volgens Albert zijn de pasta-rolletjes dus een Spaanse uitvinding en niet Italiaans. Nee, je hoort Marijke zeggen, dat maakt... Maar ja, daar zitten wij dus onze vraag tegen. Nou, absoluut, want om het snel te kunnen weten belden we even met de schrijfster van de Bijbel van de Spaanse keuken, Raquel Payá-Lordén. Ik snap de verwarring, maar nee, cannelloni komt niet uit Spanje, komt uit Italië. Nou, dat is heel snel, duidelijk. Albert zit ernaast. Maar komt hij er dan bij? Nou, dat komt omdat cannelloni ook bekend is in Catalonië. Maar de gerechten die verschillen wel degelijk, legt kok Payá-Lordén uit. Spaanse cannelloni wordt gegeten tijdens San Esteban. En dat is 26 december. Dat is de dag na kerstdag. In Spanje heb je geen eerste en tweede kerstdag. Maar in Catalonië vieren ze dus wel tweede kerstdag, zoals wij hem hier kennen. En in principe wordt dan de cannelloni gevuld, cannelloni is in het Spaans, met het overgebleven vlees van de dag ervoor. Dus al het gebraden vlees. Dus dat vlees wordt gesneden en daar wordt de cannelloni mee gevuld. Waar in Italië in principe gewoon volgens mij gehakt mensen gebruikt, wat je dus braadt in de cannelloni in de oven. Waar in Spanje is het vlees al gebraden op het moment dat het in de cannelloni wordt gestopt. En dan wordt die eigenlijk alleen nog maar afgemaakt in de oven. Dus het braadt ook een stuk korter. Oké, wel degelijk een verschil. Maar hoe komen cannelloni dan in Catalonië terecht? Ja, dat weet Payá-Lordén toevallig ook. Rond de 18e eeuw zag je dat er veel verplaatsing was van chefs naar grotere steden in Spanje. Dus je had veel Franse invloeden, maar ook veel Italiaanse invloeden naar de grote steden kwamen. Of het zijn privéchefs geweest van de bourgeoisie, of mensen die in herbergen werkten waar dan die gerechten werden gemaakt. Maar die verschuiving vond een beetje in die periode plaats. En dat maakt het ook wel een beetje verwarrend. Eén gerecht bekend in twee gebieden. Ja, maar dat blijkt dan weer niet zo heel erg raar te zijn, vertelt cultuurhistoricus Jon Verriet. Dat heeft natuurlijk te maken met migratiestromen. En dat zie je sowieso. Nou, de Nederlandse keuken is daar natuurlijk een perfect voorbeeld van. Dat de Indische specerijen op een gegeven moment heel duidelijk hun invloed gaan hebben op de Nederlandse keuken. Hè. Bloemkool met nootmuskaat, rode kool met kruidnagel, et cetera. Al die speculaaskruiden, et cetera. Al dat soort combinaties. En dat is eigenlijk ook het echte verhaal. Onze keukens en onze gerechten zijn vaak veel complexer dan we denken. En zijn vaak juist beïnvloed door al die verschillende migratiestromen en al die verschillende invloeden van buitenaf. Ja, en betekent dat er dan ook meer gerechten zijn waar zo'n discussie over is? Absoluut. En ook in de Spaanse keuken, vertelde Payá-Lordén. Er is zeker nog een Spaans recept waar heel veel verwarring over staat. En dat is aioli en mayonaise. Die worden ook allebei geclaimd door Frankrijk. En dat snap ik, want Spanje is heel lang bezet geweest door verschillende landen. Dus het is niet altijd alleen Spaans. Het is een tijd door de Britten bezet geweest. Het is een tijd door de Fransen bezet geweest. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar mayonaise, wat uit Mahon komt, wat nu een Spaans eiland is, was toentertijd bezet door de Fransen. En dan kun je zeggen van oké, op het moment dat die saus is bedacht, was het Frans, dus dan is het Frans. Maar de Spanjaarden het zien als een echte Spaanse uitvinding. Ja, het gaat om zoveel meer dan alleen het gerecht zelf. Maar waarom zijn we dan zo bezig met het claimen van gerechten? Nou, daar zijn we op een vrij duidelijk moment mee begonnen, volgens Farid. Dat is grappig genoeg een beetje ontstaan in de 19e eeuw. Dan komt het nationalisme heel erg op en dan zie je ook dat keukens een van de manieren worden waarop we onze identiteit echt gaan uitdragen. En dan ontstaan er bijvoorbeeld veel meer dan daarvoor. Ontstaan er ideeën over wat dan de Franse keuken is bijvoorbeeld. Ik noem er maar eentje. En als we dan nu kijken, bijvoorbeeld trouwens Catalonië ook. Hè, die hebben ook een idee van wat het typisch Catalaans eten is. En dat is ook wel in het verleden ingezet, soms door bijvoorbeeld regionale politici, om dan te claimen van, kijk, wij zijn ook een natie, wij zijn ook een natiestaat, want we hebben een eigen keuken. Ja, eten is dus gewoon heel erg politiek. Ja, gaan we toch terug naar Albert en de B&B voor Liefde en de cannelloni. Het is dus fictie. Ja, dat is inmiddels inderdaad wel duidelijk. Raquel Payá-Lordén, valt het nog even samen? Cannelloni komt niet uit Spanje. Cannelloni is een Italiaans product. Cannelloni, zoals ze nu in Catalonia worden gemaakt, dat is een verbastering van het Italiaanse recept. Dus het is echt fictie. Dus voor de 2 miljoen mensen die dit afgelopen maandag toch hebben horen zeggen door Albert, deze fabel is de wereld uitgeholpen. Nou, dankjewel daarvoor. Want dan weten we dat ook weer, Edwin Gerritsen. Ja, dat is fijn om te weten. Precies, maar vertel maar over de files. Ja, het staat 140 kilometer file in totaal. De meeste vertraging is er rond Rotterdam door de wegwerkzaamheden daar op de ring. De langste file staat op de A10 West en de A10 Zuid richting Zaanstad, bij elkaar 3 kwartier. Eerst had je fashion, mode, toen fast fashion, goedkope mode die snel weer uit de mode is. En nu is er ultra fast fashion, vul zelf maar in. Super goedkoop, made in China en alleen online verkrijgbaar. Shein is zo'n online platform. De EU wil graag dat de hele textielsector circulair wordt. Dus alle kleding zou gerecycled moeten worden. Maar dat Chinese Shein maakt bijna alles van polyester, van plastic, met een lage kwaliteit. En die kledingstukken die zijn niet te hergebruiken. Shein voelt de kritiek, kondigt nu aan een circulariteitsfonds op te richten van 250 miljoen. Ja, de vraag is, wat is dat uiteindelijk waard? Dat bespreken we met Ankie van Wers, directeur van MVO Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. Met MVO, mevrouw van Wers, ondersteunt u bedrijven als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. Laten we dat Shein eens onder de loep nemen. Wat is dat voor bedrijf? Is dat anders dan andere online kledingwinkels die voorbij komen? Nou, van maatschappelijk verantwoord ondernemen is inderdaad helaas geen sprake bij Shein. Kijk, Shein maakt, zoals u zelf net ook al noemde, maakt eigenlijk wegwerpkleding. Dus kleding die op dit moment heel accuraat in de fashion past, maar een paar keer draagbaar is en daarna niet recyclebaar. En daarmee voldoet het niet aan de normen die wij in Europa en de plannen die wij in Europa hebben op het gebied van circulaire kleding. Maar is dat dan het materiaal waardoor het maar een paar keer draagbaar is, of omdat het dan echt meteen alweer uit de mode is? Nee, dat is het materiaal. Het is bijna allemaal meer dan 90% polyester. Dat is natuurlijk gewoon van olie gemaakt en plastic. En dat is lastig te recyclen. In ieder geval heel lastig te recyclen naar opnieuw kleding. En er gaat ook heel veel van om, hè? Het wordt in zakken gekocht. Het wordt in zakken gekocht en weer in zakken gedumpt. En het is precies het systeem wat we niet nodig hebben. Het leidt over consumptie in de hand, want het is enorm goedkoop. En over productie. Dus allemaal grondstoffen die we veel beter uit zalfsoren kunnen gebruiken. Ja, nou, kortom, het past niet bij de normen van deze tijd. Nee, nou misschien voeden ze dat zelf inmiddels dus ook wel een beetje. Want ze zeggen, wij gaan 250 miljoen investeren in duurzaamheid. Is dat dan een bekering? Nee, dat is het niet. Ik heb uit zitten rekenen. Hè. Dat willen ze in 10 jaar gaan uitgeven. Een geschatte omzet is in de miljarden. Dus we hebben het over een heel klein percentage van hun omzet. En hun eigen kleding is niet te recyclen. Dus ja, eigenlijk is het als een oliemaatschappij die elektrische fietsen aanbiedt aan hun medewerkers om op die manier iets aan het klimaat te doen. Het slaat eigenlijk nergens op. Ja, maar dan sla je het ook meteen dood. Want je kunt ook zeggen, nou ja, ze doen tenminste iets. Ze hadden ook helemaal niks kunnen doen. Ja, nou ja, als ze echt iets zouden willen doen, zouden ze iets moeten doen aan de kwaliteit van hun kleding. En ook aan de push richting consumenten om er zoveel mogelijk van te kopen. Want dat is een zorgwekkende trend die we zien. Het is zo goedkoop. Je koopt gewoon 2-3 maten en je draagt er maar één. En die andere 2 gaan al meteen weg. Ja, en dat systeem is gewoon niet houdbaar. Ja. En het wordt ook, want de doelgroep zijn vaak jonge meisjes, begrijp ik dat goed? Ja, en we hebben recent ook met een aantal partijen, waaronder Thuiswinkel, een brief gestuurd naar de overheid. Want daar maken wij ons ook zorgen om. Hun marketingpraktijken zijn vrij agressief. En jonge meisjes worden gevraagd om te werven. En zo zelf korting te krijgen. Er worden dan waarschuwingen op de site gezet dat ze nog maar 20 minuten hebben om 10 nieuwe klanten binnen te krijgen. En dat zijn praktijken die wij in Europa eigenlijk al niet meer toestaan. Dus Europa gaat hier ook wetgeving op ontwikkelen. Dit zou gewoon niet meer mogen. Ja, maar dat duurt nog een tijdje, hè? Want ja, in Europa, het is dus, die wet komt eraan, maar ja, dat is er niet meteen morgen. Dat is er niet meteen morgen. Dus dat is jammer. Dus een van de dingen die wij ook aan het doen zijn is mensen ook voorlichten. Veel mensen weten dit ook niet. Hebben ook niet een beeld bij wat het nu precies doet. En al helemaal niet meisjes van 16. Die toch eigenlijk kijken naar het eerstvolgende feestje. En niet per se veel verder dan dat. Dus het is ook aan ons en andere bedrijven en jullie als radio om dit soort dingen inderdaad aan het licht te brengen. En onze televisiecollega's die geven er wel degelijk een beeld bij. Want een reportage die we vanavond uitzenden in onze tv-uitzending, daarvoor is onze verslaggever naar Boergroep gegaan. Dat is een textielsorteercentrum. Bestuurder Vincent Wiersma die ziet daar dat steeds meer kleding, zoals van Shein, niet recyclebaar is. Nou, daar kan ik wel even uit mijn hoofd uitrekenen. Dat is Ik zeg uit mijn hoofd, maar dan doe ik natuurlijk gewoon met een mobieltje. Ja, natuurlijk. Ja, 85.000 kilo. Per dag? Ja. Keer 4%. Nou, dus 3.500 kilo per dag. Wat we aan niet recyclebaar textiel hier uitsorteren. En dat wordt verbrand? Dat wordt verbrand. Ja, mevrouw Van Wers, u bent er ook geweest, hè, in het textielsorteercentrum. Ja. Beschrijf eens wat u daar ziet. Nou, wat je ziet is stapels en stapels kleding, waarvan helaas ook stapels en stapels kleding rechtstreeks naar de afvalberg moeten, naar de verbrandingsberg. En dit was alleen natuurlijk bij de boergroep in Dordrecht, maar wereldwijd gaat het om een vrachtwagen van dit soort kleding per seconde. Dus het gaat om enorme hoeveelheden. Ja, en dat is eeuwig zonde. Mm-hmm. Ja, want wat is daar het gevolg van? Een hoop daarvan wordt verbrand? Ja. Ja, en ook verbrand. De rest komt op afvalbergen. Hè. Die hebben wij in Nederland niet meer. Maar in andere landen komt het gewoon letterlijk op een berg terecht. Waar het blijft liggen totdat het vergaat. En het is plastic, dus het vergaat niet. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook veel mee gebeurd. En we hebben grondstoffen gebruikt. Er is onder ook nog wel twijfelachtige arbeidsomstandigheden zijn deze kleding gemaakt. Dus er is al heel veel leed gedaan aan milieu en mens. Voordat het op die berg komt. Ja. Bij dat sorteercentrum Lammert werken mensen die letterlijk dus al die kleding uit de bak op straat door hun handen laten gaan en dat allemaal sorteren. Ja, Nancy Roos bijvoorbeeld, zij werkt al ruim 30 jaar bij dat textielsorteercentrum. Heeft pakhuizen vol kleding aan zich voorbij zien komen. De laatste jaren steeds meer van Shein. Maar Nancy begrijpt ook wel waarom mensen die kleding kopen. De damesbroeken. De export gewoon, de herenbroeken, katoen en jeans bij elkaar. Corduroy broeken. Ik heb natuurlijk ook nu heel veel mensen die gewoon weinig te besteden hebben. Kijk, en dan vind ik het goed dat zoiets er is. Hou me te goede. Ik kijk ook naar mijn eigen portemonnee als ik iets koop. Ja, toch? Kijk, en als jij kinderen hebt en je gaat naar Shein en weet ik het allemaal. En je kan voor weinig geld kleding kopen. Hé, mijn zegen heb je. Je zou een dief van je eigen portemonnee zijn als je dat niet doet. Ja, dat zegt Nancy Roos, Ankie van Wers. Voor mensen met weinig geld kan Shein ook een uitkomst zijn. Ja, wat jammer is, hè, want ik heb Nancy ook gesproken, is dat ze zelf eigenlijk zegt dat ze alles tweedehands haalt en koopt. Ze komt naar natuurlijk prachtige tweedehands kleding tegen. Ja, eerste keus. Maar dan heb je voor dezelfde prijs ook echt een andere kwaliteit voor het uitzoeken. En gelukkig komt de tweedehands kledingmarkt wel meer en meer op gang in Nederland. En dat is voor iedereen, maar ook voor mensen met een kleine portemonnee natuurlijk een hele welkome afwisseling van het gerecycled plastic of plastic van Shein. Ja, maar dan heb je niet de laatste mode voor het nieuwste feestje. Nee, dan heb je wellicht niet de laatste mode voor het nieuwste feestje. Aan de andere kant, of het topje nou aan de linkerkant een helpje heeft of aan de rechterkant. Je kan er nog steeds prachtig uitzien op een feestje. Oké, dan maakt dat die tieners allemaal maar duidelijk. Ankie van Wers. Maar bewustwording, dat stelt u, dat is waar het om gaat. Daarom zou ik ook zeggen, kijk naar die tv-reportage vanavond om 17:15 op NPO 1 bij 1 vandaag. Dan zie je wat er gebeurt met al die kleding die overblijft en die niet te recyclen is. Dank u wel voor dit gesprek. Ankie van Wers, directeur van NPO Nederland. Lammert, wat hebben we nog? Inwoners van Benidorm zijn er helemaal klaar mee. De scootmobieltoeristen die er de boulevards en straten terroriseren. De Telegraaf sprak boze bewoners die klagen over de hoeveelheid scootmobiels, waarvan zo'n 90% door toeristen wordt bestuurd die vaak te dik zijn en zich niet aan de regels houden. Een plaag noemen ze het daar. Bent u of kent u een scootmobielgebruiker die binnenkort naar Benidorm gaat? Hier dan nog even de lokale regels. Alleen mensen met een handicap mogen een scootmobiel gebruiken, of mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Ze moeten altijd op de stoep rijden, mogen niet harder gaan dan 4 km per uur. En je mag de voetgangers niet in de weg zitten. 4 km/u. Ja, dat is heel traag. Dat is inderdaad heel traag. Ook best wel een beetje in. Ja. Goed, zoals gezegd, online zijn we er op 1vandaag.nl. Op tv straks 17:15, NPO 1. Hier op de radio zometeen Mark Visser met Nieuws & Co. Een hele fijne middag verder. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1. 5 dagen. Attention!